أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورۃ الانبیاء د دو اویایم آیات څخه شروع پر او اویایم آیات باندې ختم شو. ربط خدما قبل سره واضح دی چې قصه د ابراهیم علیه السلام را روانه و دیغه فقط یو څو خبرې پاتې دي. یا اگر سره سلسله د انبیاء او د قصو د شاغه د رسول علیه السلام د رسالت تایید هم په وسی او د توحید د الله عز وجل تایید هم په وسی د رسالت تایید خدا سی او چنه لکه د رسولان چې سی د پیغمبر محمد علیه السلام هم د غسی او نبی دی. یا لکه دغه رسولان چې ګور د توحید د الله پاک دعوت کاوه خلګ را بلل د الله وحدانیت خو نبی علیه السلام هم دغه کار کوي نه دا کوم نه بلا د کار دی. خدا سلسله د قصو موږ د ابراهیم علیه السلام په قصه کې را روان نو اوس ترجمه دا رقم ده ووهبنا له اسحاق ووهبنا مر وبخشي له ودغ ابراهيم عليه الصلاه والسلام اسحاق عليه الصلاه والسلام يعني دا متسوقت وبخشي ترجي مخك ايات چاده چير درس پايدي ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين چالا ولمر دا ابراهيم ته او لوط ته چورا ري ديت منجات ورکي دي عراق تمزيك څخه د نمرود دا غد لشکور دا اور څخه ولاړي مهاجر سو اغه مزيك ته چپيږي کی مش برکت اچوري د ټول عالمینو د پار چې د شام څخه چې ام صورتن برکت پکشي کیو په شب اغا تو مي وسر ام معنوي برکت پکشي کیو چې ګر سره د امزه کچې د اغه کنز او خزانه د شو خلکو د چمنان او انبيا او اولیاء دې پکشي کیر سی چې دا اغه ابدال ذکر هم مزو کی چې دا اولیاء او یو ډاله اغه دکته جن نو په اغه مزه کې چې دی التو الا پاک وای چې بار دلته ما ورو بخشي د اسحاق په اغه مزه کې د شام ووهبنا مجر وبخشي له هو دغه ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه الصلاه والسلام ويعقوب او يعقوب امر وبخشي په داس حال کې نافله تم چې د المسي و زوی نه وو ول يعقوب د اسحاق عليه السلام زوی دی دا چې الله پاک یې ماده ته وبخشي دا غواچه دا چې الته چې دی ورسې د ابراهيم عليه السلام د جې غمو د جې مشکلات کې ځان خلاص کړي نو التی ول چر ربی هب لی من الصالحین دعای اعلی تو چالا پاک ما ته د صالح بندگانو سی نیت اولاد راه نو هغه دعای قبول اسو د اسحاق غشتنه گو د کړه ولا سی پورته کړه دا یعقوب چې دی دان نو نه پله سونه پله و زیات چې ته ان ویل کیږي لکه مش چې پاره زوکو ورست المنس کو براوې د ورا کاتې من نقل وکړه دا نه فل معنات پر پر زیات نو دا نه پله و زیات د درغشتې لمسیت چې دی هغه ته نو نه پله ځکه و کیږي خو چې د در هغه اولاد و بل عبد دی ما دا به دا هغه میوه د چې کړی دی نو نه پله سمانه و یعقوب او یعقوب مورته و بخشي نه پله تن په داس حال کې چې دا یعقوب چې دا لمسی و د لمسی معنا یې وکړه یا ناپلتن په داس حال کې چې دا یعقوب چې دا زیاتوب د پر سوال د خو چې د اولاد د اسحاق علی السلام خواست کړو دا له ما زیاتوب ورکړي چې معنا د هغه زوی بیا سوی وکلن جعلنا صالحین وکلن دغه ټول مذکورین چې دلته مخکې ذکر سو هغه نو ابراهیم علی السلام مخکې ذکر سو دا د قصه خو را روان لوط علی صلات و سلام د په طبیعت کې ذکر سو چې هغه ایمان یې پر راوړي بار د سره مهاجر سو لاړ دا دوا اسحاق یعقوب دغه ذکر سو دا څلور سو نو وکلن دغه ټوله څلور جعلنا مردی ګرځولی و صالحین صالحین و نیک نیک بندگان مو ګرځولی الله دا ګرد نیکان الله د صالح ورته ویل نو ولي خود نبوت هغه درجه م دي تور کول سوی و وجعلناهم ائمه وجعلنا مش ګرځولی و هم دی لکه صالحین چې و مردی ګرځولی و ائمه رهنمایان ائمه جمع د امام امام هغه چاته ویل کیږي چې هغه مخکش خلق په پسې اقتدا په دپس کې نو دیګر د موږ امامان ګرځولي او د خپل قوم د پاره وجعلنا موږ ګرځولي و هم دی ائمه امامان پیشوایان یهدون چې دی هدایت کاوه و خلقو ته به امرنا په امر سره زموږ زموږ په امر او خلقو ته هدایت ته حق لاره کاوه چې د الله وحدانیت د شرکت څخه خلق را ګرځول یهدون دی هدایت کاوه و احکام تزمج بامرنا فامر سرز مش خپل پر سره شي نه وای و اوحينا او مج وحي کړي وي اليهم وديت و جو ټول ته مو وحي کړي وي حكم ورته نازل کړي و اوحينا مج وحي نازل کړي و حكم کړي اليهم وديت د چش فعلا خيرات فعلا د کولو الخيرات د شو شو کارو نو خيرات خدا سي او کلمه سوله چې ش کارونه د لوړه څه د چته ګرځ د پښه د اخر سو ټول خيرات خیرات خو یواز دغه نه دي چې چاته ډوډۍ ورلره کې خدای هم د شو کارو څه یو شکار دی خیرات شو کارو ته ویل کیږي نو علاوه موږ دې ته وحی کړی و د شو کارو مګر په دې شو کارو کې به یو څه خاص برنامه ذکر کړ د اجات د اهمیت چې په سیب سی وای و اقامه الصلات و اقامه او د برپایه کول امر مرته کړی و الصلات د لمانځه چې منځ برپایه کول و ایتاء او د ورکړه زکات د زکات چې زکات ورکوي نو ګوره فعل الخيرات کې شو کارونه ګرځي شامل سو مګر د شو کارو څخه به خاص په نامه څوک ذکر پرې اقامه صلات او ایتاء زکات چې دته تخصیص بعد التعمم وایي هلته مخکې په عامه کې چې باندې نیک خارونه مګر د دې ته موږ وحي کړو چې کوي استه او دلته ویل چې د دوه دو امر نه به خاص دا په نامه یاد سو شاغه اهتمام په ذکر د دوه دو کارو وسی چې دا دواړه ډیر عمده عبادت کې په خیرات کې داخلو مګر بیا په نامه ذکر کړه الله پاک وي وکانو دی و لنا زموږ د پاره عابدین عبادت کوونکي و دی زما د پاره عبادت کو دغه سرور سر ما نظم ما بندگی کول پر دغه ځای باندې د ابراهیم علی صلوات و سلام قصه ختمه شو پس یو اوس د بل نبی قصه شروع کی مال درب چې هغه دي چې د انبیا او قصه کې پرله شو و لوطن او لوط علی سلام چې اتینا موږ ورکړی وو هو د ته حکمن حکم معنا قوت په سلیه و علما او علم په فهم ورکړی وو نو حکم چې دی هغه قوت په سلیه چې هغه په نبوت باندې کول کیږي نو معنا نبوت مو ورکړی وو ملاقاتی د ته ته متوجه دا ولو تان چې دی منسوبه په چش سره دی وای دا د قسمه څخه دا هغه دی چې وای دا شی چې ته ذکر سي بار وای دا هغه دی چې دی محذوف على شريطه التفسير عامل ودري ندي وما ازمر عامله على شريطه التفسير شامل مزمر يستسوي نودلت دولوتن اصلي عامل درده مخه واتينا دي واتينا لوتن هغه حذف د پرسه اتینه تفسیر کی نو دا د قسمه د ما اوزمره عامله علی شریعت التفسیر چې عامله حذف سی پر دې شرط چې مخکې ورسته برته تفسیر راشي نو اصلي کوه کدا شو چې اتینا لوتن اتیناهو نو هغه لوتن بر حذف په خدای د بل تفسیر پروتي نو دې په دغه منسوبه دی منسوبه په مزمر په عل سره دی په محذوف په عل سره دی چې تاسو ذکر نه دی خو هغه عمل پکښ کړی نو لوتن لوت چې اتینا مرور کړی وو هو دته امخ کی اصلی دسی چې موږ ور کړی ولوتن ولوت دا بل اتینا یو رسته کښې شو هغه ولی است معنا دا عربی ګرامر او قانون د لارې څخه دغه سدی د شنو چې په قران کې هغه نازل شوی او برای به است کړی په قران کې چې الله سوالي هغه رقم نه ولوتن لوت تجری اتینا موږ ور کړی او هو دته حکما حکما معنا نبوت هغه فیصله کول چې حق فیصله وکي د باطل څخه و علما او علم فوق مدته ور کړی ونجينا او مش خلاص کړي او هودي من القريه چې د اغه کلی څخه الله چې اغه کلی كانت چې اغه و تعمل عملك والخبائث د بدو بدو کارو یزایته به مفهم ونجينا مش نجات ورکي هو ودت نو چې نجات مو ورکي ودت معنا څه یوازې دیات من القريه چې د اکلی څخه معنا کلی نو نجات ندی پیدا کړي پر غوا د ډبرو باران وصول خو یوازې نجات ودت نسبت ونجينا مش خلاصون ورکی هو ودت د عذاب څخه من القرية کې د اغه کلی څخه معنا دی مو دغه څخه وې استخلاص مو کینو تر دغه قریه سره به نومخ کې مزاب شو یم لا قاری چې من اهل القريه د خاوندانو څخه د اغه کلی ځکه کدل ته ته مزاب کښې نژدې پسې خو دس فرمای الله کې اغه کلی کانت چې تعمل عملک او الخبائث بدو بدو کارو نو کلی خدا جوالونه چې جوال بد کار کوای سي نو خو نیس کولی معلومه ده چې د قریه څخه څوک مراجي اهل د قریه مراجي باشندگان مراجي خو هغه دا بد بد کارونه کول الله کې اغه کلی کانت چې دا کلی معنی اهالی ده اغه تعمل عملک او الخبائث د خبائث د بدو بدو کارو دا خبائث چې دی خود خبیثه جمع نو خبیثه خو بد کار ته وایي نو دوی خو به دا لواتت کوه یوازې نو د دغه څه به تعبیر په خبائث کړي نو ځینې مفسرین وایي و نو مروا جمع کړی ولي خبائث خو چې دی جمع ده او هغه خو یو لواتت خو یو بد کار دی وایي نو په اعتبار د افرادو چې ورته وګوري خو یو لواتت نه دی خو هر یوه یې زموږ دوه دوه کان درلوده نو خو بره چې سره جمع کړي ډېرې خبیثې ځینې جوړې سول حکیم الامت رحمه الله وایي وایا د دې دغه کارونه ډېر بد دا بد کارونه ډېر و یو نو په دغه خبائث جمع کړي په هغه کې د شمارلې دي برای یو د غو څخه ډیلې پینک نه ډبرې به غورځولې چې ناس و دلته به داسې کړي دلته به داسې کړي داسې کې غورځولې دا د چک سپک کار دی چې ناس شي کې دوی غورځي رسول الله یو چې دا څه کوله نبی علی السلام برای دغه څه عمل دي چې تاسو کړي نو خو یو دی چې غاش فورمات کې په سترګې کې متر سترګې به ورپچې کې دا چې ځینې منع یې کوي دوی دغه کار چې دا سپک کار دی دا یې هغه اولنی کار دی چې دغه شګې ولوچې به بې ځای دورې وغورځوه هلته یې وغورځوه بل یې کبوتربازي لیکلې ده چې دې کبوتربازانه پر بامو ځغاسته چیشته و پیشته دې ته هغه ته دغه بل د دوی کار دی لیکلی دی ګانا بجانا بل یې دغه دی چې دوی سروزګران به اکثر اوس خو پر سروزګرۍ باندې د هنرمند نوم بېښي دی هنر یا چی شی بولی ستوری بولی ستار دا پلانی نو دا چی دی دا لوت علیه السلام پا قومو که یو دغه کار دا سروز کول ول دا بل شراب خواری ایلی کلید بل شراب خواری دی کول بل چو داری کاتنا دا جیر خریل دی کول دا اغا وجه داو دا جیر خریل آلتا کتاب بولی کلید چی پا دی که جیر خریل ولی رواج سو خودی دا دالکوانو کار کول نو هغه هلک به درې وخته پورې بیا سودا کېدل خلکو به د مثال په تور پیسې ورکولې نو خو برای بیا ژر راله شو کې نه پرات وي نو برای بیا دغه ژرې ته بره بند شو برای بیا ژر ورته کاټوله پسې کښله بیا چې معنا سودا یې تر ډېره وخته وسي بره به نو د شپېتو کالو لاده به دغه کار کوه خو ژره به د کښل ایسته کولې دا د هغه وخته رارواج وایي دا پتلون هم اصلي د هغه وخته رارواج شوی دی وروسته برای خلکو کې خوند ورکوي ولې خو د دې دپاره چې د ده د بدن حکایت وکړي د هغه څه چې دا لوی پرتوګ اغوستې یا لنګ وهلی خو د ده د اندامو حکایت خلکو ته نه کېږي چې دی اوس چاغ دي که ډنګر دي او دغه پتلون چې بیا په ځان باندې واغوستې تنګ لنډ او بره بیا اندامونه معلومېدله چې د ده د مثال په طور بدن غوښن دی چاغ دی یا نه دی ده نو دغه د ژیر خریل دا د هغه وخته را شروع دي د حکیم الامت دا ژره لیکلې ده بل کتاب هغه دا ورسره لیکلي دي چې دغه پتلون یې هم د هغه وخته څه دی او بره وروسته که دا کار خلک نه کوي هم رواج شو عادت شو د خلکو نو او بل د بریتو غټول اوږده اوږده بریتونه په د انګریزانو کې اوس هم دغه رقم دي، هغه عادت په کښې کې پاته چې ژیرې خري بریتونه یې لوی لوی کړاغ کړاغ داسې درولي نو. او دا یې بل کار کوه، سیټي به جانه بل کار یې شپیلکیان و، دا شپیلکیان به دوی سره کوله په سړکانو روډو دغه بیا کوله نو. بل یې ورېښمین ریشمي لباس پهنه، بل یې دغه ورېښمینې جامې اغوستې نو. دا څونه بد کارو سه ورېښم خو زموږ په حکومت کښې هم پر نارینه وو باندې حرام دی چې اغوندې نو. نو دغه یې په دا خاطر خبایث جمع را وړي چې د دې خبیثه یوازې نه وه، نو برخې هغه لیواته کې نو هغه غټ عمده کار و. دغه یې دا نورې وې چې حکیم الامت رحمه الله ذکر کړي دي، او دا چې ده ذکر کړي دي وایي د دې روایت اسحاق ابن بشر او خطیب او ابن عساکر د حسنه څخه کړي دي، او دا مرفوع روایت دغه شیان دوی کول. نو ځکه یې دا خبایث تورې جمع را وړي دي چې الله وایي د دوی کارونه دغه نه ډېره پرله جمع کوله. اوس به نو موږ امت مسلمه ته وګورو، رسول عليه الصلاة والسلام امته پر دغه یې وایه لب نه دي کړ چې دا کوم شیان اوس ذکر سول، دغه عادت موږ را خپل کړي دي، او بره موږ باران ولې نه را باندې کېږي. الله پاک موږ ته د رحمت په نظر ولې نه ګوري؟ اوس هم الله تعالی ولې چې رحمت را باندې کړي چې په ځمکه موږ ژوندي نه نه نه باسي ډبرې نه را باندې وري ولې؟ خو دغه دي د هغو سره دا د لوط علیه السلام قوم یې ځمکه واړول ډبرې یې پر ووري، خو باران چې دغسې خبایثو سزا دغه رقم شوې ده، او موږ ته هغه سزا را کړې ده نه ده را کړې، هغه د رسول علیه السلام په برکت کنه عمل مو تر هغه یوه ذره نه دي کم. نو الله پاک دغسې وایي چې موږ نجات وده ته ورکړي د هغه کلي څه معنا د اهالیو څخه د هغه کلو معنا هغه په عذاب اخته سو کوم کلي اهله چې هغه کانت چې تعمل عملک او الخبائث د بدو بدو کارو. که ته وایې د لوط علیه الصلات والسلام دا کلي خو چې و هلته بل ځای تعبیر په مؤتفقات سوی دی، هغه ګڼ کلي خو هلته شپږ اووه کلي دي. دلته یوه قریه یاده کړه، وایي اصلي مرکز یې صدوم و چې هغه یې یاده کړه لکه خلک نه د ملک پایتخت یاد کړي، اسلام آباد چې یاد شي ګرد پاکستان خلک ځینې مرادي، کابل یاد شي برای ګرد ملک افغانستان یاد دیدم. دغسې دغه قریه یې ذکر کړه چې هدی په کښې کې اوسېدی چې مرکز و چې د صدوم ښار و، دا نورې کوچنۍ کوچنۍ قریه نو ګرده په کښې کې داخلي دي، معنا پر ګرد یې عذاب را. نو الله پاک ده ته نجات ورکړي، هغو ته عذاب ورکړي. ولې دا انهم دا دلیل د هغه عذاب دی چې موږ د ونجینا څخه د دې عذاب معلوم شو چې ده ته مو خلاصون ورکړي، یعنې دا نور نه دي خلاصوي په عذاب کښې راغله. ولې عذاب ورکول شو؟ وایم انهم بېشکه دوی خو کانو دوی وه قوم سوء قوم د بدی، خو د بدی خلک و د نیکۍ اندېښنه یې په دا دماغ کښې نه درلودل، فاسقین په داسې حال کې چې فسق کوونکي هم وه. نو دا قوم سوی چې ذکر کړي چې دې قوم د بدی و، د بدی خلق دا معنی چې یعنې د ذاته څخه په دا ذات په دا فطرت کښې دغه بدي اخیښلې وه، د نیکو ته اندېښنه به دې د یو څه نه وای اورېدلې. نو چې هم به د ذاته و فاسقین پس کوونکي مو په عمل کښې هم را وړله، داسې نه و چې په عمل کښې نو د لاسته کښې کړي ام یې ذاتو اندېښنه بده وه دغه رقم دماغ کښې دا بدي بدي را ګرځېدلې، او فسق عملي هم کاوه. یا داسې که چې دغه انهم کانو قوم سوء فاسقین دا علت د هغه عذاب مه بوله، علت یې د دغه که چې تعمل الخبائث دوی عمل د خبائثو کوه، د بدو بدو کارو عمل یې کوه. ولې؟ الاو انهم کانو قوم سوء خو بد ذاته و، ذات یې بد و. مثال په تور مځکه چې شوری تروه مځکه یي، نو برا به په دې ګلان ته څنګه کوي؟ پتنۍ درته کوي که بل ګل کوي؟ د دې کار دغه زومۍ دي اوښان په کښې کښې ډوبېږي، دغه نو زومۍ یې کړي زوزان په کښې کښې ولاړې سړی په کښې کښې راځي. نو دغه جلیرګان و زوزان و زومۍ دا د شرې مځکې کار دی. نو دوی چې دا خبائث عملونه کول، ولې انهم کانو قوم سوء؟ لاخاري خلاصه د خبرې یا دا که ته متوجه چې انهم علت یا د هغه عذاب، که ته عذاب دلته کله ذکر سو خو د ونجیناهو څه فهمول کېدی چې ده ته مو نجات ورکړي، معنا دا نورو ته نه دي ورکول سوي، عذاب ورکول سو. ولې؟ خو دوی قوم سوء، یا دوی عمل د خبائثو کوي یا د دغه دپاره علت دی چې انهم، ځکه چې دوی د عمل د خبائثو کوه چې دوی کانو وه قوم سوء قوم د بدی، چې د بدی خلک څه معنا بد ذاته خلک ونه، او فاسقین څه معنا پسق کوونکي، معنا عملي په بد کردار باندې اخته هم. وادخلناه فی رحمتنا، وادخلنا او موږ داخل کړی و هو دغه لوط علیه السلام فی رحمتنا پر رحمت کښې زموږ، نو دی مو پر رحمت خپل کښې داخل کړي. پر رحمت کښې خپل څه معنا؟ یعنې هغه کسان هغه انبیا چې پر هغو زما رحمت ولي دی مونږ د هغو په جمله کښې داخل کړي، معنا نبي کړي مو وادخلنا موږ داخل کړي وو دی فی رحمتنا پر رحمت کښې زموږ. انه من الصالحین، انه بېشکه دغه لوط علیه الصلات والسلام من الصالحین دی د نیکانو بندګانو څخه و، د ښو خلکو څخه و. نو ځکه الله تعالی نجات هم ورلره ورکړې وه ده ته. تر دغه ځایه پورې د لوط علیه الصلات والسلام ذکر وسو د اخلاصو چې دا هم نبي و، وسی سوال دا ورگیر چې بابا د لوط علی السلام ذکر خو پلاغ دی د ابراهیم علی السلام سره اوس چې ونه جینه هو لوطن دا بیا ویل راو ګرځو دا خو تکرار دی داغه جواب دا دی چې الته خو لوط علی السلام چې بد استقلال نو ذکر سوی په تبع کې د ابراهیم ذکر شي قصه د ابراهیم و پاغه کې بر ول دو لوط ته منجات ورکې نور د لوط علی السلام کیسه کله ذکر سی دل کې استقلال نه ذکر کړو هغه ذکر یې تبع دی په تبع کې دا چا ذکر سوی د ابراهیم دا ذکر استقلال دی نو چې قصه د داغه دا ولته چې ذکر اغل دی هغه د قصې پر بنیاد نه دی هغه فقط د ابراهیم علی السلام د ملګری په اعتبار باندې الته ذکر کړی دی نو بس څوک نه وایي چې دا د ځالم تکرار ده سره فسید نوح علیہ الصلات والسلام خبری تی اشارہ کی و نوحا او ذکر ک نوح علیہ الصلات والسلام دا و نوح چ بیا منسوب دی دا په اغه محذوف و ذکر سره چ یاد ک نوح نوح خلق ته یاد ک چ دام دا غس نبی و جیت هم دا الله وحی ک دل جیم دا غس دعوت ک و دا الله دا وحدانیت پاره نو دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام په نبوت ک ول سوال لري دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام په دعوت ک ول سوال لري چ توحید ک کی دا خبر ذکر کی و نوح او نوح در یاد اذ اغه وخت نه دا چې د ناری کړو دا څه وخت وو من قبل د مخطر ابراهیم من قبل یې ورسره چې د نوح علیه السلام واقعه تر دغه نبیانو چې دا اوس ذکر سول چې دا اسحاق او یعقوب او لوط او ابراهیم تر دغه ګرد د مخ بیا نوح علیه السلام تیر سوی دی په خوا افات و نوح او نوح یاد ک اذ اغه وخت نه دا چې د ناری کړو د دعا پر کوم دعا یې کړو دعا یې د صد پاره کول دا چې دعا د خپل ځان د پاره چې دا قوم په عذاب او خو اره ورځ بیا واه وای د نوح علیه السلام دا جاړه او دا پریات چې دا ډیرو خدای قوم به روزمره داسې واهه چې بره به فضولی کې کورته یو چې نو کې به سره جوړ سره او بوتې ده به بیا دعوت شو کې بیا به دغه ستر لرګولان شو نو د دعا وکړه چې الله پاک نصرت راته راکړي فدعا ربه انی مغلوب فانتصر فالقمر سورت کې لسم نمبر آیات د دعا نقل کړی ده چې د دعا وکړه د خپل رب سوال انی مغلوب یا الله زه مغلوب یم کومکی نه لرم مګر د قوم را باندې راواچی فانتصر ته زما نصرت وکړه انتقام به واخلم نو دغه دعا یې کړې وه بل هغه شرای قوم ته کړې وه چې ربي لا تذر علی الارض من الكافرین دیار یا لا پاک پر جمزه که د کافرانو یو باشنده م پرېږدي هلاک کړي نو د ده په دعا کې خپل د ځان نصرت چې ماته نصرت کومک راکړه او دغه کلی چې دا کافرانو چې دي دا الله پاکه برباد کړه نو هغه دعا وسیا دي هغه وخت یې در په یاد کړه نه ده چې ده ندا وکړه د دعا پرکه او دا څه وخت من قبل په خاطر دغه مذکورینو نبیانو چې دلته ذکر شوی فاستجبنا له نو موږ قبلونه وکړه له د لرمانا د پاره د دعا د الله وای نو ما د دغه اواز هغه نه دغه می واورېدل نو د الله اورېدل خو معنا ځنې قبول میکړه فاستجبنا موږ قبلونه وکړه له د پاره د نو څه مو وکړه فنجیناه او اهله فنجینا نو موږ خلاصون ورکې هو د و اهله او د و اهل ته معنا هغه اتباعو ته د اهله څخه ګرده کورنۍ نه د مراد د انسان اهل هغه بدل کیږي چې د اتباعي د د ځی کنعان خو کافر او هغه ته کجې نجات ورلره ورکې خو هغه چې دی غرق سو باغ دریا باغ توفان کې چو نو دلته د اهل څخه مراد هغه د اتباع چې تقریبا د اچاب په شاوخوا کې دوه نفر چې پر دې ایمان را وړي وو فنجینا نو موږ نجات ورکې خلاصون مو ورکې هو ودته و اهله او د دوه اتباعو ته چا د تابعان من الكرب العظیم من الكرب د اغه غمه څخه العظیم چلوي و چې څوک د کرب عظیمه څخه مراد هغه د توپان غم اخلي چې معنا د عذاب چې د لوی عذاب رالی نور مفسرین چې د کرب عظیمه څخه هغه غم اخلي چې د تور پیښو د جهات څخه د چا د خپل قوم د هغه قوم د هغه کرب د هغه غم څخه مخلص کی چې د بیا زیره او دعوت به نه پریښاو نو موږ نجات دو اهل تورکی من الكرب دا هغه غم څخه العظیم چې هغه به خلو ای غم چپر ده باندې و چې هغه دغه د قوم د طرف څخه د د مقابله و او د د ناوسی و نو د جسم مخلص کی هغه مورغه کو تباقي او دغه رقم کده کرب عظیمه د عذاب وخت چې توپان دی خدای قسم الله تعالی نجات تر لره ورکی خدای سره جوړه دي دواړه نو و دې خوش توپان را لید ته نجات هغه غم سم ورکول سو چې خو به مقابله کول د توپان څخه مرا پیدا کړی خلاص ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونصرنا مش نصرت يهودة في انتقام أخستلو ولا كاريدا انتقام دتور سراري تشاغ من القوم تعالوا قصر ونس ونصرنا مش امداد وك يهودة دغ نوح عليه الصلاة والسلام في انتقام سره موږ نصرت وکي د ده په څه چې نصرت وکي انتقام د یو چا څخه کسات اخیستل چې برای خپل کسات ځینې واخلي. نو موږ د نوح علیه السلام امداد وکي په کسات اخیستلو چې کسات مو د چا څخه ورواخیستې، من القوم د هغه قوم څخه مو کسات ورواخیستې، الذین هغه خلق کذبو چې دوی تکذیب کړی وو بآیاتنا په آیاتو سره، زموږ چې د نوح علیه السلام د طرفه کوم آیاتونه ورته تلاوت کېدل دوی تکذیب کاوه، د هغه قوم څخه مو انتقام ورواخیستې او د ده نصرت مو کې امداد مو وکي. نو ونصرنا مش کو مکو کی هو د جنوح په کسات اخستلو د چا څخه چې کسات مو واخسي، من القوم د هغه قومه الذين هغه قوم کذبوا چې دي درواغ ګڼل کول بیااتنا په آیاتو سره، زموږ چې د آیاتو ورتول دي درواغ بل عبارت کې د تګور د ځان شان سره جوړ. الله هو انهم كانوا قوم سوء، دا بیا د دلیل دی چې نو د دې انتقام ولي واخسته شو، و هم انهم بشک دي كانوا قوم سوء قوم دبدی و دام دغه سبد ذات خلق چې نیک خبره او دماغ ته ګر سره نه راته چې د نوح علی السلام نه نیم ساو کال دعوت خو خلی یی نه نیم ساو کال دوه پنځوس کال پنځوس شپې په خدای کې مسلسل مشتس کولای شي او د دې دون استقامت. نو الله دا قوم سوء بد ذات خلق فاغرقناهم اجمعین، فاغرقنا نمج غرقهم ديج اجمعين تولا چا ده توپان قصيت اشاره سو گور د جنبيان قصه فقط اغه سرخيان يچيري نو خو تفصيل دي ده توپان قصه اغه ده دو زي چي ده دعوت ور کا اغه ده خبر نه منله بار ده بغرت وخش اغه كم دي چي ترا وړه فقط اغه مؤمنان چا خبر چ منه ده قصه خو مقرر ذکر سوي ده سرخيان ورته چيري چ گور چ مر ده څون نه بيان ذکر رازي ده دي پر لپسي. نو ده ده نوح عليه السلام قسم پي زي کي پيش شو او ده ده قوم انجام ادي را پاکستان ذکر کی فاغرقناهم اجمعین مجدی غرق طول. نو هغه خبر ته اشاره وسو کده نبی مقابلت سو کی د نبی مقابلت سو کی داغه د فاره په دې دنیا کې مګای ګای عذاب ورکول کیز د اخرت عذاب خو عمومي او ټول کافرانو ته ورکول کیدی. هغه د دې دنیا عذاب چې دی هغه مګای ګای پیش سره کده هغه یو نمونه ده چې د قوم ادي هلاک سو د لوط علی السلام قوم چې هغه دی هلاک سو هغه ډبرو سره چې ډبرو باران پر وس هغه هغه دی ذکر سو نو ګای ګای د هغه چا چې د رسولان مقابله کوي په دې دنیا کې معذاب وڅ کی. نو د مکه مشرکان ته دا خبر ور معلومه سو چې کده رسول الله صلی الله علیه وسلم بوت نه منی نو ته خو ملامت یې ولی خو ته وادی هم دغس انسان دی لکه زه. نو خو نوح علیه السلام هم دغس انسان دی لکه ته، نو ولی نبی وو که ته وادی د بتانو بد وای خو دا ټولو نبیان چې راغلي وو خو د شرک پر مقابله باندې راغلي وو نو خو هغه هم دغس وو نو هغه منی دا نه منی. نو چې نه منی کدای سي داسې عذاب ته په دې دنیا کې ورسره مخ سي، د آخرت عذاب خو د شک او تلی دي چې کافر ته ورکول کیږي. نو الله عز وجل د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع او دغس سنت سمر نصیب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.